jest. To są takie według nas najlepsze piosenki. Jest tak nam więc. Dzisiaj, gdzie my jest. Same The Best gramy teraz. Dzięki! Kończymy dziś. To by było na tyle. Nie będziemy grać w kółko samych kawałków, bo więcej nie potrafimy. Dziękujemy bardzo za miłe przyjęcie. Bardzo nam się to miło grało. Zapraszamy na nasze inne koncerty. Najbliżej to jest chyba 7 września, tak? Ale to wszystko można sprawdzić sobie na Facebooku. Mamy stronę na Facebooku. Czerwone pomarańcze się nazywamy, powiem jeszcze raz. Tak, i tam nas będzie można posłuchać. Czerwone pomarańcze. Tak, no i tam są informacje o koncertach, jakieś różne nagrania na YouTubie i w ogóle co się u nas dzieje, gdzie gramy, z kim, gdzie, kiedy, za ile, za kogo, no, to wszystko. Jeszcze raz, Janek, Michał, Artur, Mateusz, Dawid, dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. I trzy. I...